ففي امثال هؤلاء الذين اشتروا الدنيا بالاخره يقول تعالى, وہ لوگ جو کہ دنیاوی مفادات کی خاطر کفار کے جھنڈے تلے کام کرتے ہیں تنخواہ الاؤنس اور آسائش و علائشوں کے لیے, ان آسائش کو علائش ہی کہنا چاہیے, گندگی ہے یہ سب. ان کے بارے میں جو مناسب آیت ہے قرآن کریم میں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84, 85, 86 ہے. سب سے پہلے آیت کی تلاوت انشاءاللہ کریں گے ترجمے کے ساتھ ساتھ, اس کے بعد آیت کی تشریح اور سبب نزول بیان ہوگا, پھر آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے اے بنی اسرائیل, اے یہود, تم سے یہ عہد لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے, پھر تم نے اقرار کیا کہ ٹھیک اسی طرح ہوگا, اس حال میں کہ تم لوگ گواہ تھے ایک دوسرے کے اوپر. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. پھر تمہارا جو عملی کام ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور بعض کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. گناہ کے راستے میں اور دشمنی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اور وہ جب قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو, حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا بھی تو تمہارے لیے حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. آیا تم لوگ تورات کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ عمل نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. تو جو ایسا کام کرے تم میں سے اس کی کیا سزا ہو مگر یہ کہ دنیاوی زندگی میں اسے ذلت و خواری ملے. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اور روز قیامت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے. وما الله بغافل عما تعملون. اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے, تم جن کاموں کو کرتے ہو ان سے غافل نہیں ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ دی اور دنیا لے لی, جنہوں نے جنت بیچ دی اور جہنم خرید لی. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. پس ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. میرے بھائیوں, اگرچہ ترجمے میں کمی بیشی اور خامی موجود ہے, اللہ تعالی معاف فرمائے. اب ہم ان آیات کا شان نزول کیا ہے, اب ہم ان آیات کے سبب نزول کی طرف توجہ کرتے ہیں. اصل میں ہوتا اس طرح تھا کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے تین قبیلے رہتے تھے, بنو قینقاع, بنو نضیر, بنو قریظہ. بنو قینقاع اور بنو نضیر جو ہے یہ خزرج کے حلیف تھے, اور بنو قریظہ یہ اوس قبیلے کے حلیف تھے. اور جب اوس و خزرج آپس میں جنگ لڑتے تو یہ حلیف بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہود مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے تین قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نضیر, بنو قریظہ. بنو قینقاع اور بنو نضیر یہ خزرج قبیلے کے حلیف تھے اور ان کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا, اور بنو قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے. اور جب اوس و خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی, اور وہ ہوتی رہتی تھی, تو یہ یہود ہم مذہب لوگ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنے ہم مذہب, اپنے ہم دینوں کے خلاف لڑا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے, اپنے صلیبی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان کہلوانے والے مسلمانوں کو مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, در بدر کرتے ہیں. تو یہ یہودی بھی اپنے حلیفوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہی ہم دین یہودی بھائیوں کے خلاف لڑا کرتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی قید ہو کر آ جاتا تو سب یہودی قبائل مل کر اس کے فدیے کے پیسے کو ادا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین ان کو کہا کرتے تھے، عجب ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہو اور جب کوئی قید ہو جاتا ہے تو سب مل کر، تمام یہود مل کر اس کے فدیے کے پیسے جمع کرتے ہو، چندہ کرتے ہو اور اسے چھڑاتے ہو۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ تورات میں یہی حکم ہے، تو یہ ان کو کہا کرتے تھے کہ تورات میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپس میں مت لڑو۔ تو میرے بھائیو، تورات کے بعض احکام کو وہ مانا کرتے تھے اور بعض احکام کو نہیں مانا کرتے تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ نہیں، ہم دل میں تو ایمان رکھتے ہیں اگرچہ عملی طور پر ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حکم لگایا ہے کہ تورات کے بعض احکام کو مانتے ہیں اور بعض احکام کو نہیں مانتے، اور دلیل ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ کیا کسی کے دل کو آپ نے چیر کر دیکھا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے؟ نہیں میرے بھائیو، کفری عمل کرنے والے لوگوں کے دلوں کو چیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا خود عمل جو ہے وہ ان کے حکم کے لیے دلیل ہے۔ دل کا چیرنا تو اس وقت لازم ہوتا ہے جب آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ شخص ہے کون اصل میں۔ یہ بات منافقین کے لیے کہی جا سکتی ہے جو آپ کے ساتھ مسجد میں ہوتے ہیں اور آپ کی بڑی تعریف و توصیف بھی کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کی جاسوسی کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کہ آپ نے۔ لیکن وہ شخص جو کہ آپ کے خلاف لڑ رہا ہے، آپ کے خلاف میدان میں شب و روز مصروف ہے، اس کے بارے میں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے دل چیر کر دیکھا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کے عمل کو ان کے کفر کے لیے دلیل قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ افتومنون ببعض الکتاب، کہ تم تورات کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔ تو یہ مرتدین جو ہیں اس وقت، ان کا بھی بالکل یہی حکم ہے، ان لوگوں پر یہ حکم مکمل طور پر منطبق ہوتا ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من خرج من الطاعہ وفارق الجماعہ فمات مات میتہ جاہلیہ، جو شخص مسلمان امام اور حکمران کی طاعت سے نکل جائے اور مسلمان امت سے علیحدہ ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ومن خرج علی امتی یضرب برہا وفاجرہا، اور جو شخص میری امت کے اوپر خروج کرے، میری امت کے اچھوں کو بروں کو مارے پیٹے، ولا یتحاشا من مؤمنہا، اور میری امت کے مومنوں سے بھی درگزر نہ کرے، ولا یفی لذی عہد عہدہ، اور جس سے وعدہ کرے اس کے وعدے کو پورا نہ کرے، فلیس منی ولست منہ، نہ میرا ان سے تعلق ہے نہ ہی ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، فلیس منی ولست منہ، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے۔ میرے بھائیو، یہ ان لوگوں کا حکم بیان ہوا ہے جو کہ دنیا کی خاطر، دنیاوی علائش و آسائشوں کی خاطر، دنیاوی گندگی اور غلاظتوں کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں کے حرام اور پاک خون کو بہاتے ہیں، ان کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جنایت کرتے ہیں، یہ ان کا شرعی اور نظری حکم ہے۔ هل يحكم لهم بالكفر ام بالاسلام، یعنی ان کو مسلمان کہا جائے گا یا کافر کہا جائے گا، اس کی مختصر سی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب دوسرا مسئلہ رہتا ہے، انشاءاللہ دوسرے مسئلے کو ہم مستقل سبق میں بیان کریں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ، کہ یہ غیر نظریاتی قسم کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا جنگ کے دوران کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ کفار کے جھنڈے تلے آپ سے لڑنے آ جائیں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے انجام کو بخیر فرمائے، اللہ تعالی تمام سامعین سامعات اور تمام بھائیو بہنوں پر خصوصی رحم و کرم اور اپنا فضل و احسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔